Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kentin Tozu'na hoş geldiniz. Siz az sonra Harvey ile daha önce yaptığımız mülakatı ikinci kez dinlerken biz Napoli'den World Urban Forum, Dünya Kent Forumu'ndan dönüş yolunda olacağız. Habitat'ın öncülüğünde gerçekleştirilecek olan Dünya Kent Forumu 2-7 Eylül tarihleri arasında Napoli'de olacak. Dünya Kent Forumu'na karşı, Birleşmiş Milletler'in örgütlediği bu foruma karşı aktivistler de alternatif bir forum düzenliyorlar. O da Urban Social Forum, Sosyal Kent Forumu adıyla düzenlenmekte. Ancak iki forum birbirinden tamamen ayrı değil. Çünkü aktivistler aynı zamanda Habitat'ın içinde de çalışıyorlar. Onun için diğer alternatif forumda da yer alacaklar. Keza örneğin konut hakkı raportörü de alternatif forumda konuşmacı olacak. Böyle iç içe geçmiş iki etkinliği ilgiyle izleyeceğiz. Size de umuyoruz ki röportajlarla, görüşlerimizle geleceğiz. Evet, kentin tozu üzerinizden eksik olmasın diyoruz. Size Napoli'nin tozunu getirmeye söz veriyoruz. Kentin tozuna hoş geldiniz. Önceki programımızda duyurusunu yapmıştık. Bildiğiniz üzere ünlü Marksist coğrafyacı, sosyal kuramcı ve aktivist ve kent hakkının Lefebvre'den sonra en sıkı savunucusu Profesör David Harvey konferanslar vermek üzere 9-15 Haziran tarihlerinde Türkiye'deydi. Harvey İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ODTÜ'de konferanslar verdi. Az sonra dinleyeceğiniz kayıt ise kentin tozunun ruhuna yakışır bir mekanda gerçekleştirildi. Konuşmaların gerisinden duyacağınız müzik, davul sesleri, çocuk çığlıkları ve gürültüler sizi şaşırtmasın. Geçtiğimiz pazar Harvey mahallelilerle birlikte piknik yaptı. Sarıyer Mahalleleri Platformu dayanışma pikniğinin sürpriz konuğu oldu. Harvey'in nasıl mutlu olduğu gözlerindeki ışıltıdan, yüz ifadesinden çok belirgindi. Mahallelerimiz satılık değildir. Talancılara, rantçılara, TOKİ'ye hayır. Sarıyer, Sarıyerlilerindir gibi piknik pankartlarını tercüme ettirdi. Mahallelilerle sohbet etti. Halay çekenleri ilgiyle izledi ve bizi kırmayarak söyleşimize de vakit ayırdı. Evet, David Harvey'leyiz. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için Açık Radyo dinleyicileri adına teşekkür etmek istiyorum. Program kent hakkı bağlamında kentsel direniş, mücadele ve kent hareketlerine odaklandığından Occupy hareketi üzerine yapmış olduğunuz konuşmaların birinden bir alıntıyla başlamak istiyorum. Şöyle diyorsunuz: şehirden şehire yayılan Wall Street'i işgal et hareketinin taktiği, güç odaklarına yakın konumdaki bir park ya da meydan gibi merkezi bir kamusal alanı ele geçirip, insanları bu alana toplayarak orayı güç odaklarının yaptıklarının ve bu odaklara nasıl karşı konulacağının açıkça tartışıldığı bir siyasi arenaya çevirmek. Bu aynı zamanda soylulaştırılarak, özelleştirilerek ve çeşitli şekillerde elimizden alınan agoralarımızı geri almanın bir yolu. Bu çeşit bir örgütlenme internet üzerinden, sosyal medya üzerinden örgütlenmekten çok daha önemli. Yine sözlerinizle, gerçekten önem arz eden Twitter ya da Facebook'taki duyarlı uğultu değil, sokaklar ve meydanlardaki insan bedenleri. Ve Lefebvre dönersek bu kentsel mekanı ele geçirmek oluyor. Kent hakkına doğru bir adım sanıyorum. Lefebvre'nin yorumuyla kenti, övrü kurtarmanın bir yolu. Buradan kent hakkına gidişatı nasıl gerçekleştirebileceğimizi sormak istiyorum. Evet, işgal ederek agoralarımızı geri kazanıyoruz. Bu çok iyi. Ancak sadece geçici bir şekilde. Bu nedenle bu aşamadan sonra neler yapılmalı, neler gerekli? Kentsel mekanda kimin bulunma hakkı olduğuna dair ve hangi şartlar altında bu hakka sahip olduklarına dair bir mücadelenin kavgasının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kentlerimizde gerçekleşen en şaşırtıcı şeylerden biri, halkın siyasi olarak kendisini ifade etmesine izin verilmeyen geniş kamusal alanların bulunuyor olması. Artık politik diyaloglar yürütmek için izin almak zorundasınız. Ve aslında bu gidişata karşı çıkmanın bir yolunun aniden, simültene bir biçimde birçok kamusal alanda aynı anda bulunmak ve tartışmalar başlatmak olduğunu düşünüyorum. Elbette bazı karşı çıkışlar olacaktır ama bir zaman sonra tüm kentlerin şunu anlamalarını sağlamalıyız. Demokrasi olarak adlandırmak istediğimiz bir toplumda bu çok mantıklı bir pratiktir. Şu anda paranın demokrasisi var ama insanların demokrasisine sahip değiliz. Kamusal alanları işgal edip halkın siyasal alanları haline getirmek ve insanların demokrasisini yeniden tesis etmek, kentsel demokrasiyi tekrar ileri sürmek için geçmemiz gereken yollardan biri. Evet, Occupy hareketinde bu yapıldı. İşgal ettiler, çadırlarını kurdular ancak geçici oldu. Çadırları kaldırdılar, geri geldiler, işgale devam ettiler. Ama bu sürekli olamadı. Kentin ele geçirilmesi olamadı. Belki bir örgütlenme, bir yönetici birime, böyle bir şey kurmaları gerekiyor belki. Evet, böyle bir şeyin hali hazırda başarıldığı yerlere bakılmalı aslında. Şili Öğrenci Hareketi'ne atıf yapmak istiyorum. Hareket halen devam etmekte ve elbette üniversiteleri işgal ediyor. Üniversite mekanları, hareketin kendi mekanları sokaklara çıkıyorlar. Gösteriler yapmaktalar ve siyasi güçle çatışmalar da oldu ama siyasi gücün meşruiyeti zaman içinde gitgide azalıyor ve giderek daha çok itibarsızlaşıyor. Yakınlarda yapılan bir ankete göre Şili nüfusunun %70'i öğrencilerle aynı fikirde ve başkanın itibarı şu anda sadece %20 civarında. Bu bir süreç, bir siyasi süreç. Bir şey açılıyor ve açılmaya devam ediyor. Başka örnekler de var. Latin Amerika bakılması gereken ilginç bir yer şu anda. Birçok örgütün kalıcılığı var. Mesela Zapatistalar. Kendi topraklarında örgütlendiler ve devletin içinde kendi yönetimlerini örgütlediler. Bunu sürdürmekteler ve bence bu önemli. Mesela Bolivya'daki El Alto gibi kentler var. Buralarda daha kalıcı şekillerde örgütlenmeler var. Yani Wall Street'i işgal et hareketi bir şekilde bu örnek hareketlerin dışına atıldı ve şimdi ne yapacağını tam olarak bilmiyor. Diyeceğim şu ki, gerçek bir kentsel demokrasi yeniden tesis edebilme hedefini tekrar düşünmek için belki sizlerin bu diğer örneklere bakmanız gerekir. Daha kalıcı bir şekilde gerçekleştirilenleri. Latin Amerika demişken, Houston tarafından türetilen bir kavram olan asi vatandaşlık üzerinde konuşmak istiyorum. Türkiye'de gecekonduyu biliyor musunuz bilmiyorum. Sözlük anlamı bir gecede kondurulmuş demek. Türkiye'deki gecekondu mahalleleri bunu başarmışlardır aslında. Önce devlet arazilerini işgal ederek, buralara barınaklarını kurarak ve zamanla buraları yaşanabilir konutlara çevirerek. Doğru. Böylece mekanı ele geçirip gayet iyi mahalleler inşa edebilmişlerdir. Burada rastladığınız mahalle derneklerinin mahalleleri böyle inşa edilmiştir. Dolayısıyla kentsel mekanı da değiştirmişlerdir. Ancak bugünlerde bir ikilem yaşamaktayız. Mahalleler büyük kentsel projeler nedeniyle, İstanbul'u küresel kent yapma gayretleri yüzünden, devletin ve girişimcilerin saldırısı altında. Direnişlerine başladıklarında ise en önemli çıkar, meşru olsun olmasın, mülkiyet hakkı oluyor. Onlara sempati duymaya çalışıyorum çünkü bence bu çok insani bir yanılsama. Öyle diyeceğim, kişinin en önce kendi ailesini, mülkünü düşünmesi. Ancak olay şuna dönüyor, mülkünü korumaya, devletle pazarla ve her şeyi kaybetmektense daha çoğunu nasıl alırım? Temel sorun bu oluyor böylece. Bu artık kent hakkı değil veya antisistem değil, bambaşka bir şey. Buna ne diyorsunuz? Henri Lefebvre'in bu konuya ilginç bir bakışı vardı. Şöyle der, belirli bir mekanı bildiğiniz üzere bir süreliğine özgürleştirebilirsiniz. Ancak burada her zaman şunu göreceksiniz, eğer daha ileri bir özgürleştirme sürecine girmezseniz, özgürleştirmiş olduğunuz mekan bir süre sonra dominant pratik tarafından tekrar absorbe edilir, ele geçirilir, demişti. Bence bu çok önemli bir düşünce çünkü Lefebvre sonra şöyle der. Günün sonundaki büyük soru dominant pratiğin ne olduğudur. Ve ben bahsettiğiniz bir kısım mekanların bir süreliğine özgürleştirilebileceğinin imkan dahilinde olduğunu düşünüyor olsam da dominant pratik değiştirilmediği sürece bu demektir ki bu mekanlar her zaman tehdit altında olacaktır. Şu demek, sizi küresel kent vesaire zırvalarından kurtaracak çok daha geniş ve daha fazla devrimci bir harekete ihtiyacınız var. Bir evde sosyalizmin olması zordur. Bir mahallede hatta bir kentte sosyalizmin olması aşırı derecede zordur. Yani bu nedenle çok doğru bir şekilde dikkat çektiğin üzere bu süreci önlemek için toplumsal yaşamı daha yaygın bir şekilde nasıl organize edeceğinizi düşünmeye başlamalısınız. Aksi takdirde bu dominant pratik tarafından tekrar absorbe edilmektedir. Böylece tekrar en baştan başlarız, mekanları özgürleştirmeye yeniden başlarız. Ve bu bir fasit daire. Evet, bu bir fasit daire ve bu fasit daireden çıkamayız. Ve İstanbul'un silüetinin nasıl dönüşmekte olduğunu fark etmiştinizdir ilk ziyarette bile. Yüksek binalar tarafından esir alınmış durumda. Boğaz'ın üzerinde 3. köprü projemiz var ve Başbakan'ın gururla anons ettiği bazı çılgın projeler, yeni İstanbul kenti gibi ya da kanal. Bunların herhangi biri İstanbul'un idam fermanı olacaktır. Sorum üniversitelerin duruşu üzerine olacak. Çünkü Türkiye'de şimdiye kadar maalesef köklü üniversitelerde dahil olmak üzere birçok üniversite ve akademik çevrelerden de kişiler, tanınmış profesörler de dahil olmak üzere bu projelerde yer almak için sıraya girmiş durumdalar. Bazı üniversiteler girişimcilerle projeler yapmaya başladı bile. Akademik camiadan isimler şirketlere ve girişimcilere danışman olmaya çalışıyor. Etik açısından bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani akademi hiçbir zaman tarafsız bir yanda durmadı. Her zaman politik gücün yanında yer aldı. Ama bazı akademisyenler farklı. Geniş anlamda söylüyorum. Ama yine de şu bir gerçektir. Üniversite muhalif fikirlerin geliştirilebileceği bir mekandır. Bu muhalif fikirler genellikle azınlık fikirleriyken bir olanağımız var. Bizlerin bu gibi şeylere gerçekten kafa yoranların yani üniversite yapılarının içinde kolektif bir şekilde örgütlenmeye başlayarak muhalif bir eğitim, muhalif argümanlar geliştirebilme olanakları gerçekten var. Ama biliyorsun, sınıf mücadelesi üniversitede de içselleştirilmekte. Buna hiç şüphe yok. Yani bu nedenle üniversite içinde en önce sınıf mücadelesinin savaşını veriyoruz. Tüm yaşantı boyunca üniversite içindeki uzamların açık kalmasına çalıştım. Örneğin, Marx'ın kapitalinin özgürce öğretilmesi, radikal düşüncelerin özgürce tartışılabilmeleri için. Ve sana şunu belirteyim ki, bunu yapmak her zaman kolay değil. Ama yapma olanağı var. Üniversitedekilerin çoğu siyasi gücün yanında saf tutarken muhalif bir hareket de var ve bazı üniversitelerde bayağı dominant olabiliyor. Ancak düşünceme göre bir bütün olarak üniversite sistemi özellikle son 15 yıldır giderek artan bir şekilde neoliberal prensipler ve neoliberal etikler ve şirketleştirilmiş idari stratejiler tarafından ele geçirilmekte. Bu üniversitelere ne olduğunun gerçeği. Ancak siz nasıl mahallede soydaştırmaya karşı sınıf savaşı yürütüyorsanız aynı şekilde biz de üniversitede bu gidişata karşı mücadele yürütüyoruz. Akademinin soylulaştırılmasını durdurmaya çalışıyoruz. Son sorum Kent Hakkı İttifakı New York üzerine olacak. Çünkü İstanbul'da kent hareketlerini bir koalisyon olarak kurduğumuzda Kent Hakkı İttifakı'nı model olarak aldık. İttifak hakkında konuşabilir misiniz? Son zamanlarda epey pasifler. Occupy Wall Street'te de yer aldılar mı merak ediyorum. Çünkü sayfalarında bir şey görmedim. Yanılıyorlar olabilirim. Sayfa da epey bir zamandır yapımda. Bu ittifak içinde mahalleler var, sendikalar var, aktivistler var, akademik çevreler. Siz varsınız, Neil Smith, Profesör Smith de içinde. Bu gerçekten geniş bir koalisyon. Bizim için bir örnek. Bunun üstüne ne diyeceksiniz? Evet. Kent Hakkı İttifakı ile ilgili ortaya çıkan güçlüklerden biri içindeki örgütlerden çoğunun sivil toplum kuruluşları olması. Tipik sivil toplum kuruluşu yapıları var ve 2-3 sene bir tanesi liderlik rolü almışken akabinde değişik bir şey yapmak için ayrılıyorlar. Böylece Kent Hakkı İttifakı içindeki birçok unsur, hepsi değil, birçok unsur liderlik yapısındaki devamlılık yoksunluğundan ve liderlik yapısından müstarip. Ayrıca insanları kendi özel çıkarlarının ötesinde daha yaygın bir şey inşa etmeye başlamak üzere bir araya getirme zorluğu olduğunu da düşünüyorum. Ve son olarak güçlüklerden bir tanesi de ittifakın defansif, savunmacı olması. Ofansif yani saldırgan değil. Evet, bu bizde de aynı problem. Evet, aslında şunu demek istiyorum. Kentteki politikalara yönelik alternatif bir görüş geliştirmeliyiz. İttifak içinde bunu yapan bazı unsurlar vardı ancak ortaklaşarak yapmak yerine kendi başlarına yapmayı tercih ettiler. Yani Kent Hakkı İttifakı ilk kurulduğu zaman bayağı fazla bir coşku ve epey bir tartışma yarattı. Ama liderlik konusunda çok fazla değişiklik ve böylece devam etmenin zorlukları olduğunu düşünüyorum. Bence geçen sene kendilerini şöyle bir sorgulamaya başladılar. Bunu nasıl yapıyoruz ve bunu neden yapıyoruz diye. Ben Kent Hakkı İttifakı'nın Wall Street'i işgal ettiği herhangi direkt bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Wall Street'i işgal ete karışan grup biraz farklı bir gruptu ama Kent Hakkı İttifakı'na bazı gruplar ve kişilerin işgal et eylemlerine katıldıklarını biliyorum. Ama ortaya çıkan bir başka örgüt daha var. Dışlanmış İşçiler Kongresi olarak adlandırılıyorlar. Bu da yine değişik grupların bir ittifak içinde birlikte olması. Ev işçilerini, taksi şoförlerini, restoran çalışanlarını içeriyor. Göçmenlerin hakkı için çalışan işçileri. Kentin karşısına daha çok emeğe odaklanmaktalar. Ancak burada ilginç olan Dışlanmış İşçiler Kongresi içindeki birçok örgütün aynı zamanda Kent Hakkı İttifakı içinde olması. Bu nedenle umuyorum ki ve sadece umut edebilirim, ortak bir çıkar etrafında kentteki işlerle uğraşmayı, kentteki emekle uğraşmayla gerçek anlamda birleştirmeyi başarırlar. Ve kentteki emeğin şartlarını dönüştürmenin aynı zamanda kenti de dönüştürmek olduğunu anlarlar. Böylece bunu bir araya getirerek belki yine bazı alternatif politikalar oluşabilir. Ama bence şu anda var olan en büyük zorluk, hatta Occupy'i destekleyen birçok fraksiyonun içindeki zorluk şu. Bir grup var, şöyle diyor. Bizim Obama'nın yeniden seçimiyle işimiz olmaz. Çünkü bize ihanet ettiğini düşünüyoruz ve zaten onun bizim için fazla bir şey yapacağını düşünmüyorduk. Benim de şahsi kanaatim bunun doğru oldu. Ama diğer fraksiyon da şöyle söylüyor. Bu doğru bile olsa cumhuriyetçilerin seçilmesi felaket olur. Dolayısıyla şu anda Obama'nın seçim şansını engelleyecek bir duruma yol açacak bir şey yapmak istemiyoruz. Yani şu anda solun radikal tarafı bölünmüş durumda. Şunu açık olayım. Hiç kimse Obama'yı desteklemiyor. Ancak kanaatime göre en az solun yarısı Obama başkan olup Cumhuriyetçiler Kongre'de dominant olursa diye dehşete düşmüş durumda. Bu birçok insanın arzu ettiği bir durum değil. Aslında ben de bu fikre katılıyorum. Burada da tartışıklarımızda paralel düşünceler ve sorunlar. Evet, doğru. Bu çoğu kez ortaya çıkıyor böyle, tahmin ediyorum. Ve kent hareketleri olarak burada alternatif bir etkinlik düzenlemek istiyoruz ve açış konuşmamız için sizi davet etmekten çok mutlu olacağız. Bilemiyorum, mümkün müdür? Mümkün tabii ki. Aslında birçok davet alıyorum ve bu çok tuhaf. Epey çok ve çok meşgul oluyorum ve dikkat etmem gerekiyor. Çok seyahat ve delice seyahat etmemeliyim. Yani söz veremeyeceğim ama elbette göz önünde bulunduracağım. Çok teşekkürler, çok mutlu oluruz ve bir şey daha söylemek istiyoruz. Bugün benim günümdü. Yıllardır sizi okuyup şu anda karşılıklı konuşabilmek. Hayır, bu zevk bana ait tamamen. Biliyorsunuz bir şeyler yazıyorum ve kimlerin okuduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Bu nedenle yazdıklarımı okuyanların bir kısmıyla karşılaşmak benim için de çok güzel. Evet, David Harvey ile mülakatımızı dinlediniz ve akılda kalan bazı başlıklarla bitirelim. Şu anda paranın demokrasisi var ama insanların demokrasisine sahip değiliz. Kamusal alanları işgal edip halkın siyasi alanları haline getirmek ve insanların demokrasisini yeniden tesis etmek, kentsel demokrasiyi tekrar gündeme taşımak için geçmemiz gereken yollardan biri. Ve Lefebvre'den alıntıladığı, belirli bir mekanı bir süreliğine özgürleştirebilirsiniz. Ancak burada her zaman şunu göreceksiniz, eğer daha ileri bir özgürleştirme sürecine girmezseniz, özgürleştirmiş olduğunuz mekan bir süre sonra dominant pratik tarafından tekrar ele geçirilir. Ve üniversitelere yönelik olarak bir bütün olarak üniversite sistemi özellikle son 15 yıldır giderek artan bir şekilde neoliberal prensipler ve neoliberal etikler ve şirketleştirilmiş idari stratejiler tarafından ele geçirilmekte. Siz nasıl mahallede soylulaştırmaya karşı sınıf savaşı yürütüyorsanız aynı şekilde biz de üniversitede bu gidişata karşı mücadele yürütüyoruz. Akademinin soylulaştırılmasını durdurmaya çalışıyoruz. Ve son olarak ortak bir çıkar etrafında kentteki işlerle uğraşmayı, kentteki emekle uğraşma ile gerçek anlamda birleştirmeye başlamak. Ve kentteki emeğin şartlarını dönüştürmenin aynı zamanda kenti de dönüştürmek olduğunu anlamak. Bu aslında Harvey'in hep savuna geldiği emeğin mekanının artık salt fabrika olmadığı görüşü. Evet, David Harvey'in ardından veda ediyoruz. Önemli bir duyuru yapalım. Sulu Kule projesi mahkemece iptal edildi. Zaten bilirkişi tam üç kez kamu yararı yok demişti. Ama ne gam, inşaatlar devam etti. Yürütmeyi durdurma kararı nedense bir türlü verilemedi. Konuyla ilgili tüm uluslararası raporları, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler Habitat Akfe, Avrupa Birliği ve elbette UNESCO'dan gelen ikazları hiçe sayan merkezi ve yerel yönetimlerin işte geldiği nokta. Vicdanın kanadığı ve adaletin yaralandığı bu projeyi, yeni Sulu Kule projesini, TOKİ iyi örnekler arasında sunumlarında başarılı bir örnek proje olarak göstermekte. Hadi vicdan, adalet umurlarda değil. Ama mahkemenin iptal ettiği projeyi hala başarılı örnekler arasında gösterebilecekler mi? Hukuku da mı yok sayacaklar? Meraklardayız. Bu arada Şehircilik Bakanı Sayın Bayraktar, kaba inşaatlar bittiği için yıkım gerçekleşmez, belki tazminat ödenmesi söz konusu olabilir demiş. Tazminat, o da belki. Acılar, mağduriyetler, dağılan aileler, yaşamlar, yok edilen bir tarihi mahalle, daralan İstanbul ve bakandan gelen akıllara seza yorum. Evet, bir programı daha kapatıyoruz. Adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için ve vicdanları kanatmayan kentsel mekanlar için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi hafta sonları. Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41